99% zgonów na koronawirusa to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O uruchomieniu artykułu 4 traktatu NATO rozmawiał z premierami Litwy i Łotwy szef polskiego rządu. W związku z wydarzeniami na granicy zwiększone jest zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2021 poznamy dziś wieczorem. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że z premierami Litwy i Łotwy rozmawia o uruchomieniu artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Rozmowa dotyczyła też kolejnych sankcji wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu. O możliwości kolejnych prób eskalowania napięcia na granicy poinformował z kolei rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Świadczy o tym zwiększenie liczby funkcjonariuszy białoruskich służb oraz obecność wozu transmisyjnego, który może być wykorzystany do działań propagandowych. Wśród migrantów od kilku godzin rozpuszczane są różnego rodzaju plotki o tym, jakoby Polska była dogadana ze stroną niemiecką i miała w planie przepuścić masową grupę migrantów na swoje terytorium. Dementujemy stanowczo te doniesienia. Nie ma i nie będzie zgody na to, żeby migranci w sposób nielegalny trafiali do Polski. Polskie służby szacują, że w ostatnich dniach w okolice granicy trafiło około 4000 obcokrajowców, a białoruskie służby wciąż dowożą nowe grupy. W ciągu ostatniej doby doszło do ponad 220 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Rośnie zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, poinformował rzecznik formacji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi rekruterami, napisał na Twitterze pułkownik Marek Pietrzak. Wzrost zainteresowania służbą to wynik wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy, mówił w TVP Info porucznik Przemysław Wywiał z Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak wiemy nawet z naszej historii, w obliczu zagrożenia, w obliczu wyzwań Polacy potrafili się zawsze jednoczyć w obronie pewnych wartości, a bezpieczeństwo państwa na pewno jest taką wartością. Jeśli chodzi o zainteresowanie naszą jednostką, nasza jednostka się rozrasta. Powstają kolejne bataliony poza Krakowem, mamy również batalion w Oświęcimiu. Wkrótce powstanie batalion w Limanowej, w Tarnowie. Ochotnicy z tamtych rejonów mają już bliżej na szkolenia do swoich jednostek i stąd więcej zgłoszeń. Z Wojskami Obrony Terytorialnej najłatwiej skontaktować się przez stronę rekruterzy-terytorialsi-wp-mil.pl. W Światowy Dzień Ubogich papież Franciszek odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. W Kościele Katolickim dzień ten przypada w 23. niedzielę zwykłą, między 13 a 19 listopada. Papież powiedział, że znajdujemy się w obrębie historii naznaczonej uciskiem, przemocą, cierpieniem i niesprawiedliwością, których ofiarą padają najczęściej ubodzy. Dodał, że często pośród szerzącej się kultury odrzucenia są oni odtrącani i pozostawia się ich własnemu losowi. Wskazał, że Światowy Dzień Ubogich wzywa nas, abyśmy nie bali się patrzeć z bliska na cierpienie najsłabszych. Chiediamo ci a questo punto. Zadajemy sobie w tym miejscu pytanie, czego się żąda od nas, chrześcijan, żywienia nadziei jutra poprzez leczenie cierpienia dnia dzisiejszego. Zaznaczył, że chrześcijanie powinni być świadkami współczucia i towarzyszyć ubogim. Zaapelował o konkretne działania w relacjach międzyludzkich, w zaangażowaniu społecznym i politycznym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Laureatów Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2021 poznamy dziś wieczorem. Galę będzie można obejrzeć w TVP Kultura, TVP Kultura 2 oraz na kanale YouTube Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach, mówi wicedyrektor Instytutu Lech Dzierżanowski. Zawsze jest to bardzo trudny taki wybór, powiedzieć, kto był najciekawszym muzykiem tego roku, czy jakie wydarzenie było najciekawsze, bo właśnie w tych kategoriach oceniamy, czyli nagroda za osobowość roku, za wydarzenie roku, za odkrycie, czyli dla tego nowego, pojawiającego się jakiegoś nowego zjawiska muzycznego i wreszcie może najważniejsza, najbardziej prestiżowa nagroda za całokształt twórczości. W tej nagrodzie ostatniej nie ujawniamy, kto był nominowany, tylko ujawniamy nazwisko osoby, która została wybrana jako jedyna. Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 10 lat. Początek dzisiejszej uroczystości o 19:00. Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, chłodna i deszczowa. Rozpogodzenia możliwe tylko na południu kraju. W całej Polsce może padać. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na południu. Trójka. Program Trzeci.

przypominał. Night Flight już pojawiła się wcześniej, a przed nami nagrania z tej drugiej płyty z roku 1993. Tomorrow's Girl, Donald Fagen. Lantern times when you come to me. charakterystyczny tembr głosu Donalda Fagena i aranżacje, które, mimo że tak różne od siebie w swoim charakterze, no niedoścignione, bo tylko i wyłącznie jego. Można go po kilku tekstach dosłownie rozpoznać. Kiedyś może było łatwiej zaskoczyć, bo tej muzyki było stosunkowo mniej, a dziś właściwie wmawia nam się, że coś jest jakimś niebywałym odkryciem albo nową falą w muzyce, a tak w rzeczywistości to już wszystko było, bo wszystko też zależy od artysty, od jego indywidualności. No i z tym jest troszeczkę gorzej. Tak nastrojowo dziś postaram się te trzy nuty w programie trzecim Polskiego Radia Państwu rzucić na uszy. Może nie będzie jakichś takich spektakularnych uderzeń muzycznych. Troszkę wspomnień, bo w końcu Donald Fagen, mimo że wydaje płyty i nadal występuje, to jednak ta, konkretnie Kamaki Riad, jest już wspomnieniem, mam nadzieję, że przyjemnym. Better Together, Jack Johnson. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. And it's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep, ain't I when? And when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Bo tak naprawdę w muzyce wszystko może się zdarzyć. No, podobnie jak w życiu, to inspiracja gdzieś tam pojawia się nie wiadomo skąd. No właśnie, i wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka. To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i film z Romanem Wilhelmim w roli głównej. Był dziennikarzem, który nocą prowadził z ludźmi rozmowy i te rozmowy przenikały także do jego życia, no jak to w życiu. Dlaczego o tym wspominam? Bo płyta Nightfly, ćma, nie nocna ćma, tylko po prostu ćma, no ćma jest tylko nocna, zawsze kojarzy mi się właśnie z tą pierwszą płytą. I przyznaję, że wiele lat prowadząc w programie trzecim nocne z Państwem spotkania, zabierałem czasami sobie tę płytę i myślałem, że może nie tylko ja i jest wielu takich innych pasjonatów, którzy lubią tego typu spotkania, ale także, że są słuchacze. Taka indywidualna wtedy zaczynała się rozmowa nocną porą. No ale teraz jesteśmy przy płycie Kamikariad z roku 93. Donald Fagen. Springtime. Here at Laughing Pines, where the party never ends, there's a spicy new attraction on the fun way. You can scan yourself. Traces of old heartaches, the details of desire. Hurry. W jednym z wywiadów Donald Fagen przyznał, że był taki zespół, który wywarł na niego ogromny wpływ. Przewrotnie postanowiłem ci przywołać jeszcze starszy niż Donald Fagen. No skoro po takie starocie sięgam w programie trzecim, no to trudno. A piosenka jest jeszcze starsza. To jest przebój w ogóle z innej epoki. Śpiewała tę piosenkę Doris Day. Que sera, sera, sera, whatever will be, a tym razem jeden z tych zespołów, który uformował Donalda Fagena, Sly and Family Stone. Thank you. Que sera, sera, starość, a inne uroku. Teraz będzie starość odmłodzona. B.B. King, Ray Charles, Billy Joel, Katie Lang, Stevie Wonder, Natalie Cole, K-Star, Sheryl Crow, Diana Krall i Bonnie Raitt. A do tego wiekowy i wytrawny Tony Bennett, który zaprosił wszystkich wyżej wymienionych i razem z nimi i zagrał, i zaśpiewał Playing with my friends. Call up some of my brothers and a few ladies I know. I'm gonna rent a hall and get them all, put on a heck of a show. Make sure that we got a kitchen with an oven and a stove. Long get in there cooking, then we'll throw time playing with my friends. Natalie said I'm gonna boil me a pot of pasta, hey, some marinara too, a little macaroni and a provolone. Enough for me and you, Cheryl. And we'll pass along. Count off the shovel. Man, we'll have a ball playing with my friends. KD. Playing with my friends. Playing with my friends. We'll have a good time playing with my friends. That money can buy. I'm gonna drink it up from a paper cup. Look here, Saturday night is fine. Bonnie. Everybody's gonna stand up and sing their favorite tune. Diana. You can pick any tune that you want to. B.B. King. As long as it's the blues, playing with my friends. Stevie Wonder. nutach programu trzeciego taka piekielna muzyczna mieszanka. Niezła ferajna. Teraz nieco kojący Jeff Golub, The Velvet Touch. Przed nami ostatni w tej godzinie powrót do płyty Donalda Fagena Kamea Kiryat. Donald Fagen, podobnie jak zespół Steely Dan, wymyka się klasyfikacją. To lubię, podkreślam to bardzo często. To nie tylko indywidualne brzmienie, ale także własny podpis w myśleniu o muzyce. Kiedy wraz z Walterem Beckerem tworzyli zespół Steely Dan, zastanawiano się, jak ich przedstawiać. Czy to jest jazz, jazz rock? A potem po prostu mówili Steely Dan i wszyscy już wiedzieli, o co chodzi. Donald Fagen był przez pewien czas w parze z Walterem Beckerem, który produkował jego płyty. Niestety Walter Becker zmarł, a Donald Fagen nadal występuje. Po Kamea Kiryat z 93 pojawiły się jeszcze dwie płyty. More for the Cat z roku 2006 i Sunken Candles z 2012. Może do nich jeszcze powrócę, ponieważ przyznaję, że te dwie najstarsze fejgenowskie płyty cenię sobie najbardziej. Jest w nich coś ulotnego, może to tamten czas, może to moje spojrzenie na muzykę z perspektywy tak nakazuje mi powrót. No i w tym wypadku przedstawienie w trzech nutach, przypomnienie tej drugiej płyty Donalda Fagena. A teraz Trans Island Skyway, Donald Fagen. Some sounds of our brew.